سمی ازا آیا فاطمہ کو پرسا دو، موسمی ازا آیا کربلا کے جنگل میں شاہ کا گھرانہ ہے، تین دن کے پیاسوں کو رونے کا زمانہ ہے، شہ کا فرش غم بچھا فاطمہ کو پوسا دو، موسمِ عزا آیا فاطمہ کو پوسا دو، موسمِ عزا محرم سے بے قرار ہوتے ہیں لوگ شاہ کے غم سے، لب پہ آتا ہے نالا فاطمہ کو پوسا دو، موسمِ عزا آیا فاطمہ کو پوسا دو، موسمِ عزا آیا اس کرج سے چاکی سیدہ نے پالا تھا، جس کو بن میں امت نے پیاسا مار ڈالا تھا، اس کا ذکر غم آیا فاطمہ کو پوسا دو، موسمِ عزا آیا فاطمہ کو پوسا دو، موسمِ عزا آیا جو شفیع ملت تھا جو امام امت تھا ضامن شریعت تھا دین کی جو دولت تھا، لٹ گیا وہ سلمایا فاطمہ کو پوسا دو، موسمِ عزا آیا فاطمہ کو پوسا دو، موسمِ عزا آیا جس کے بچے بچے نے دین کی حفاظت کی، جس کے دم سے باقی ہے آبرو شریعت کی، حق ادا کرو اس کا فاطمہ کو پوسا دو، موسمِ عزا آیا فاطمہ کو پوسا دو، موسمِ عزا آیا جان مرتضی جو تھا تیر کھا رہا تھا، وہ سہ رہا تھا جو جان مصطفیٰ تھا، وہ فاطمہ کا جایا تھا فاطمہ کو پوسا دو، موسمِ عزا آیا فاطمہ کو پوسا دو، موسمِ عزا آیا تین دن جو پیاسا تھا دشت بے مروت نے سر کٹا دیا، جس نے دین کی حفاظت میں اس حسین بے کر اسکا فاطمہ کو پلسا دو سمی ازایا فاطمہ کو پلسا دو موسمی ازایا بوند بھر بھی اصغر کو مل نہیں سکا پانی کہہ رہی ہے یہ دل کی آج مجھ سے طغیانی بھر کے اشکوں سے کوزا فاطمہ کو پلسا دو موسمی ازایا فاطمہ کو پلسا دو موسمی ازایا چھد گیا ہے برچھی سے قلب اکبر مہرو ہو گئے اصغر دل پہ اب نہیں قابو بے قرار ہے دنیا فاطمہ کو پلسا دو موسمی ازایا فاطمہ کو پلسا دو ازایا اتنی میتیں اٹھی گھر ہوا ہے غم خانہ مصطفیٰ کی دختر کا دل ہے آج ویرانہ ایک ایک قمل ڈوبا فاطمہ کو پلسا دو موسمی ازایا فاطمہ کو پلسا دو موسمی ازایا اے رسول حق دیکھو حال آ کے پیاسے کا سر سنا پہ آ پہنچا آپ کے نواسے کا ہو کہاں شہِ بطحا فاطمہ کو پلسا دو موسمی ازایا فاطمہ کو پلسا دو ازایا انتہا پہ آ پہنچا آج دور بربادی بیردا ہے بلوے میں سیدا کی شہزادی آ کے اے علی مولا فاطمہ کو پلسا دو موسمی ازایا فاطمہ کو پلسا دو موسمی ازایا حال زار عابد کا خون دل رلاتا ہے بلا سے کوفے کو قید ہو کے جاتا ہے فاطمہ کا شہزادہ فاطمہ کو پلسا دو موسمی ازایا فاطمہ کو پلسا دو موسمی ازایا